duma dindi sen haq duma jël ben ak bo xamanteni yeenu ko am ma jël bu yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam ma jël ko ci yeen ngir jox ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam duma ko def andak mom la gëna bëgg ci kaw suuf waye duma jël savit ñom sen ak akam mom di leen ko jox yeen xam nga lan lañ ko tont biha qamati samawati wal ard manu te gi mi xam ngay wax mom la asaman ak suuf taxawé Allahu akbar ñu xam ñu way ñu ñu al mardu ba de ah ci ko bis ñu ko mo yéme mo suuf ci ko gëna yéme yow hein Allahu akbar akbar Allahu akbar lolu nak mom la sama borom subhanahu wa ta'ala melote diko leral fofu lolu nak motax nak ko yelon nak kep ku xel baña nax bopam wax niki waaw baña nax bopam te lolu mom inshallah comme dinañ ko gis ci yakana wala yakana sen manam day rad bu bax jabar yeey ci sen xalat yu ñaaw yi waay inshallah manam mana yi nga xamne ñoo aju won ci lolu ci do dinañ ko gëna gis ci yakana wala yakana sen inshallah ta'ala sama borom subhanahu wa ta'ala neena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fi manam ginnaw biñu xamé ni kon mom ra dafa yello ñu jamm ko mom rak mom minde fi mom mo len di jotale ci ñom ay xéewal moy yewenal seen mbir moy ki nga xamantene dafa yaatu yermande fess del yermari sax di yeram jaamam yi niki nonu mom moy ki nga xamantene bisu pench bi mom moko taxawal te taxawal ko ci deug te taxawal ko ci mandu te taxawal ko ci momelam gu yaatu ak nguram gu kawe gi subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wax ñun ana lan lañ wara def moy ñun ñu wa wetal ko ci jaamu ko mom kessa subhanahu wa ta'ala sama borom subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamne nonu la nekké ci hadith bu nekk ci sahih muslim حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا سمبرم سبحانه وتعالى نينا سفكتنا جانبي دفوخ الحمد لله رب العالمين دفنان سما جانبي كتسنتنا محمدني عبدي سفكتنا دفوخ الرحمن الرحيم دي وحن أثنى علي عبدي سما جانبي دباك نما كان باك نما باك نما فن لنا سما تأكتنا كمان بني مالك يوم الدين دي وح سما جانبي كت han kan nama yekiti na sama mbir reeyal nama han waya su waxe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bu ko defe manik muné hadha bayni wa bayna 'abdi li nak han sama digeunte la ak sama digeunte jambi lolu motax so bu ko defé mune wali abdi mas legui nak après so waxé inna siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin mune hada li abdi wali abdi mas li nak sama jambe ko ful sama jambe dana ko dox limu laaj li manam mo manam day tektal te def ne te hadith bob mi ngi commencé ci qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisayni fan nisfu lahu li wal nisfu lahu xajna sama digeunte salat surtu salat moy fi al fatiha xajna ko sama digeuntek sama jambi manam mu nek ñaari xat yu tolo benn bi moko mom mako mom bi ci dess mom moko mom te lolu dañuy gis ne ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in la xaj bobu amé comme ni nga xamantene mom ci bopom subhanahu wa ta'ala nonu lako waxe ci hadith bi nga xamne mom lañ wax legui ni da ngay gis kon ne iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ma'na la bahna iyyaka yow bur yalla yow kesse dongo rek na'budu lanay jamu wa iyyaka ta yow bur yalla yow kesse dongo rek nasta'in lañuy sako ndimbal dañuy gis na fi ni aya la bo xamantene sama borof subhanahu wa ta'ala da fay def liñ wax iltifat iltifat moy mom la wa balaga lol la wa balaga manam moy may wax di wax ko melni ku fi nekul ma jek melni ki may waxal mi ngi jakarlo man may wax ak mom wala may wax ak ku fi ne ma jekki jekki di conjuguer wax diko à la troisième personne du mu melni ni wuf wa comme fini fini bo gisee batu alhamdullilah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin yeb day melni sans borom ne wuf subhanahu wa ta'ala manam ki may waxal batay au trois à la troisième personne la won wa deng wa jek jek rek di wax ak mom à la deuxième personne manam nan ko iya yow kess hmm koku manam ci noxtatam balaghi ya la bu am solo manam lolu dafa am solo manam ndax day tax day tax mbir mi melni lu besat day yok ak ciawarte ba fara day gëna concerne nit ki tay bo nan par exemple da ngay gis ab serigne tay bu don wax nan ah nit ku bax day def nangam nit ku bax day def nangam bamu yag mu dal bi yeen samay talibé nak nangam da ngay gis wax di nimi voilà du mi amate énergie ak mi nga xamantene non lay concerner manam ki nga xamantene mom moko wax lool nak beur na ci alcorane boko don top du jeex ci bir alcorane wa way bo xolé té wax la jo xamantene sama borom tamit subhanahu wa ta'ala manam daf ko jëfëndiko ndax manam borox xoxo rahmatullahi alayhi wax nañ ci ay wax yu bari ana lan motax iltifat gogo am manam wëlbuti gogo am am na ño xamantene dañ ni manam iltifat bi ben manam iltifat en réalité danaka amu ci ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa melni ku wax comme li imam at-tabari rahmatullahi wax dañ da nga nan qulu la wax qulu alhamdulillah wax leen manam loolu lañu natale da nan wax leen alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malikum din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ku melni imam as-suyuti rahmatullahi daf ne ñaari qulu ñoo fi nek manam dañ fi natale ñaari wax leen alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wax leen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wala mu melni ñaari wax ñoo fa nek az-zamakhshari manam mom li la gëna dëgeural manam moy né iltifat fi dal ben iltifat dal mo fi iltifat mo fi am dal du ñaar ñoo fi am du ñaari wax li la né ben bi rek mo fi am niti nonu sa borom manam ñu né lan légui borom xoxo bi nak rahimahullah ta'ala batay wax nañu batay ana lan manam mom moy motax mu am iltifat bobu bi ñuy wax sans manam lan motax muy wax mbir bi di tuddu ku fi nekkul jekki jekki di wax ak ku ñu jakkar lool ana lan motax manam mu ne ñu ne bokku na ci li tax moy ak tiant do fekk ne ak tiant manam mom jarul ki ngay sant ndax comme ci melo yu mat yi nga koy sant ak teggi ci mom melo yu wañeku yi koku jarul mu fi ne parce que mu nek fe mu bañ fe ne mom ben la ndax sant gi day mat alors que jaamu bi bala mo mat deug deug ak sako ndimbal yi ki ngoy defal nef wa da ngay gis sax te lolu manam bobu deug la ndax da ngay gis ñaare nit tay bo don boy ligéyal nit tay ngay ligéyal nit bu fi nekké manam ni ngay manam mi ngi koy wone ni ma ngi def li nga laaj ak di def wew bokul ak bu fando te lolou lu bare ci nit ñi non lañ mel yalla nañ yalla sam wa lu bare ci nit ñi ni ñu mel moy tay bu ñuy liggey ni ci ben entreprise ba patron bi ñew may gis dañuy gëna wone ni ñi ngi liggey alors que bu fa patron bi joge ñuy tok di waxtaan nak hein di nan affaire wala ak ko mu di jigen ni emay wax ñu def yef yoy nak manam yalla nañu yalla samu dal ala kulli hal liñ ci diglu won moy maana bobu ma bu deugër la dal wa maana bu deugër la ne iyyaka na'budu manam ne iltifat gogu lolu dakoy jariñ bokku na ci tamit li nga xamantene manam wax nañ ko ci iltifat gogu manam jariñ gi nga xamantene manam mom la jariñe moy day tax jam bi subhanahu manam jam bi geuna parce que feek mi ngi sante borom bi subhanahu wa ta'ala manam bu jekki jekke nak jakarlok mom moy mi ngi melni dafa xoti maqama yi manam ci digeunte bi mi sante yalla di wax di koy wax ni yow mom moy yalla moy ki yello ñu jaamu ko mom moy borom minde fi mi ngi xoti maqama yi ba dindina manam legi nak dindina rido bi doxon ci digeuntem ak borom subhanahu wa ta'ala ni mom moy ar-rahman mom moy ki nga xamne mo fess del yermande ak rahim nga xamanteni nak legi lolu de ko eulum manam de tel sorte que taru borom bi de ko gis ni borom subhanahu wa ta'ala manam nit ni mu rafeté ak ni nga xamanteni nonu la nekké ku bax ku yaak yermande ak xewul ci jaamu mi mu jek mu ne manam malik yawmiddin manam xelam delu ci wat nak xelam nak legi delu ci wat parce que a ne manam ne kat attention sama borom limi yaat yermane bour la te borom la tamit manam batay lolou buma ko perdre de vue duma ko faté na dess ci man mo war di ko jaamu manam ba pare mo war ko ragal war ko tit moy digeunte xawfa ak radio bi ndon wax sank yaakar ngeek tit gi lolou nak wulbutiku manam tax nak manam mu trouver kon mu retrouver ñaari hadara yalla yi biñu wax hadaratul jamal ak hadaratul jalal wa manam jamal gi moy tar gi moy beauté bi jalal bi moy kawé gi mu kawé mag gi mu mag hein té manam moy majesté bi yoy nak retrouver biñ ko retrouver wat ba gis ni manam mu melni dafa tag borom bi subhanahu wa ta'ala sant ko ci mbolé melo yu mati ba nop vraiment tuduna ak matam ci gep fan ci gep kanam donte lolu yep ci lu gatt lako wax ak ci lu gatt lako xalat wa legui nak mu melne nak rido yi doxone digeentim ak boromam subhanahu wa ta'ala la taxo deug yeggul won ci borom bi subhanahu wa ta'ala yoy yep na tege ko nañu legui nak ki nga xamne mom la don waxal bobo nekku fi won me nak mu ne legui nak mi ngi ni mom lay waxal nak legui ni ko iyak voilà legui nak mel jakar lo na nak legui ak mom ne ko yow kesse lay jam mom la cheikh haji ma radhiyallahu anhu wala wala sukunul alamin li rabbih ra'awhu ayanan wal ilahu qarib burul won minde fi sukku giñu sukku di préoccupé wu ci keneen ku dul seen borom subhanahu wa ta'ala muné kon de raawhu doon nañ ko gis ayyanam ci jibir ak seen beut yi lañ koy gisé ndax lan wal ilahu qarib bur yalla dafa jégué maana bob mo ñew fi le fait que nga wax né moy borom bindé fi rab rubu bi yegi nga tuddu ko wax rahman ni yegi rahim yegi mulki gi hein mom gi mom nguur geek mom yépp yow bisu taxaway bi manam bisu pay lepp nga dindi lepp nak legi nga xamne legi sax xol yalla rek mo ci fess del ti sant gi ngi ko sant ci turam mo mag yek melom yu yekiti ku subhanahu wa ta'ala legi nak mi ngi ni legi nak yow manam parce que jamono joju fekk na nak legi ba nga kenen kurul yalla tegg nga kenen kurul yalla sa xel nekatu ci ken lenen lulul yalla wax han wa yalla fess na del sa xol nak legi nak yaangi ni jakar lo nga mom donte gisuloko waye manam da ngay representer wu melni fim tollu taxaw nga ci kanam mokk gi ga mokk ci kanam nga xamne yellowul dara fofu lulul ak jaamu ak sakku dimbalte jaamu gi du mat lulul mom dimbali la ci ngani ko iya kana budu wa iya kana sta'in yalla yow rek lañu jaamu yalla yow rek lañu sakku dubal fi batu iyaka li ëpp ci ñi nga xamantene tay moy alqur'an sab'a juroom ñaari jangatu alqur'an ni ñoom ñepp iyaka lañu jang ñoom ñepp iyaka lañu jang amna nak ay qira'at charge yo xamantene comme ni xamna lañ ko non wax yello wut ñi diko jang ci julli ak yu mel non ñoom amna manam dañuy jang han iyaka bo xamantene yaagi duñ ko sadda iyaka wa i voilà iyaka waaw amna yenen jangil bo xamantene da na ayyaka miki nonu amna benen hiyaka bilha wala ne yeyep ekra at chazal lan voilà deng iya nak damirul la damir la ci li gëna ci damirul munfasil la damirul munfasil moy lo en tout cas lool moy li gëna ci dal moy pronom personnel la bo xamantene par contre limi il faut mu lekkolok dara pour ñu xam ci kan la delu mais dafa takaliko wala ak ki bi ma nekkul lo xam parce que damirul muttasil dam muttasil ak munfasil mo am damirul muttasil comme moy buñ né hein ilmuhu xam xamam manam xal xam xamam lo damirul muttasil la buñ né damirul munfasil la moy huwa mom alimun borom xoxom la huwa mom manam lolu moy damirul munfasil comme genre vite les semaines damirul muttasil xam na ñu problème personnel voilà comme je suis toi tu il est yoy non yoy ñoy mun fasé mun fasé li voilà bi ci dess ñoy mu tassel ay son voilà et voilà ñom fa bébé des parfois mu nek pronom possessif possessif voilà pronom possessif mais voilà lool moy moy mu tassé voilà voilà ala kulli halin voilà légui kon fini hein monam mais amna comme ko melni al khalil rahimahullah mom dani iyadu damir manam mom manam damir la mais du mun fasil kesse mais nak il faut que mu am lo xamantene dañ koy takale ak mom pour ñu meuna pour mu meuna ko mat complètement damir mu iyya waaw ak mubrid tamit day wax lool wala wax du ko jégué dal manam dal ala kulli hal iya manam liñ ci mëna wax dal moy mom kesse bu manam mëno xam lan la sauf que rek day wax day degeural ben manam bo xamantene day wone ni lolu koku kesse comme tay buñ né iya ka yaw kesse lay tekki bo né iya ya man kesse comme li alquran wa iya ya farhabun wa iya ya fattaqun man kesse na ngeen ma ragal man kesse na ngeen mu tip man kesse bi moy ban iya ya voilà c'est à dire que kon ya gi nek ci kanam day wone ni man la boudé ka day melni yaw la boudé hu mom la voilà boudé hum ñom la manam mé dal day taxisal manam day won ak jago bat la bo xamné day woné ak jago ak particularité voilà kessé voilà yaw dongu kessé rek voilà lol la bo tax voilà iya baat lol lay wone mais nak arab yi xamnañu baatu iya aussi buy tekki moy tidiku manam bu boba dafa melni dan nan uhadhiruka iyyaka masalan mangi lay moy tidiku lo yow manam comme genre wala khawif mangi lay ragal lo iya comme li nimu beure ci ay hadith yu ñew iyyaka wa dhulm mangi len iyyakum wa dhulm mangi len moy tidiku lo toñ fa inna dhulma dhulumat yawm al-qiyamah li wër moy toñ ak lundum lay doon yawmal qiyamah ak benen hadith bi mu nan iyyakum wash-shuha fa inna ash-shuha ahlaka man kana qablakum iyyakum ma ngeen di moy tindiko wash-shuha nay moy naya def boy naya def ci sa bop lol moy shuha lol ak bukhlu lu ben bukhlu moy ko xamne da nay kene waye ash-shuha mom moy ko xamne da nay ba nay bopum ci bopum manam da naya sax mom yiw mom yeneewul sax bopum yiw shuha nafsihi voilà voilà mune parce que fa inna shuha lu yebor moy nay deug nay bu metti gogou ahlaka man kana qablakum mo alagon ni len jitu won niki nonu comme fum nan iyyakum wal hasad fa inna al hasada ya'kulu al hasanat kama ya'kulu an nar al hatab ma ngi len di moy tan diko lo kiñan ndax kiñan ta han day lek lan juf ju bax comme ni nga xamantene nonu la mat mu sew mi di lekke man ni tak tal di lekke tak di lekke mat mu sew mi niki non fimu nan iyyakum wa su'u dhann fa innahu akdhabu al hadith man lan di moy tindiko lo han ñaw yott ndax monam mom moy fen gi gëna bon manam voilà en général waxu fen lay indi comme li ci di wax comme li cheikh al hadjman waxo fe vendela ñu nan ala innahu lil kadhibina rukub wa iyyaka xawma ala inna ba'dha dhanni su'un fa innahu xawma amna nan num ko waxate wala banan banan ala innahu lin han fa innahu ma'ibun amna manam ñaaw ñott dal da fay aybalata dal ndax day tax do meuna fréquenter kenn do meuna juflunte kenn tay ko turul ko bokal di defo dok ben liguey sax ñaaw ñott gogo dana tax ngay defé né est-ce que nekul di yaq affaire bi est-ce que nekul di détourner mbir yi est-ce que nekul di ba doto meuna nekate kenn ko nekkal sax lu munti ki wa day ay ayub rek la dal wa ba paré sax mune gën na graw lool parce que innahu lil kadhibin rukub fen kat yépp ci kaw ñaaw ñott la moy seen war way bi ñi war wa bo moy tuul bo gisé muy def li nangama tax ëcë commencé fenn commencé di tasar information information bo dégg ci radio bi ci télé bi lool lo ci bu du dëgg rek fofu la tambalé ci ñaaw ñott wa wa bo sétlo monsieur le ministre tel limu wax limu def bo moy tuul nangama taxone d'ailleurs sax bo moy tuul nangam kër ëcë rek gaay commencé dé commencé ko sax amna kër fal ma di wa momu wala wa amna nangami kër France amna kër fele par Canada fek xamuñ ci dara ñaw ñort rek yalla ñu yalla sam manam ak wax yu bari yu mel nonu ci baat iyaka manam ayaka arab yi xamé nañ ko ci mana bob mais boba day am mana mangi lay moytu ndikulo manam bu boba particularité wu moytu ndiku giñ lay moytu ndikulo motax même wala même baat bi la wa manam kon nak damir bi nga xamne moy damirul muttasil wala moy iyyaka kaf mom kokou day delu ci sama borom subhanahu wa ta'ala ndax jakarlo biñu jakarlo ñu jël jëlalu mune kon na'budu lañuy jaamu wa fi nak mom buñu duggé duñ fi genn bari Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,